to leci w cały kraj, niech się niesie po osiedlach. Niech się niesie po osiedlach. Niech odbija się od ścian i trafia do waszych membran. To dla naszych słuchaczy ze wszystkich świata stron jest. Ze wszystkich świata stron jest. My nie damy wam szybko o sobie zapomnieć. Niepotrzebny playback, a tym bardziej prompter. Bez popyliny masz to spektakularny comeback. Niesiemy bombę na wasze odsłuchy. Historia lubi się powtarzać, takie chodzą słuchy. Muzyka i słowa to mieszanka wybuchowa. Ten materiał dawno temu eksplodował w naszych głowach. Styl co ewoluował, a wraz z nim nasi ludzie do dziś znają nasze wersje i dziarają je na skórze. Ma się rozumieć, że te słowa wiele dla nich znaczą. Mówi wam to łyskacz, prawiony tatuator. Dzięki wam za to, to dla nas również wiele znaczy. My dla słuchaczy, tak i oni dla nas. Zawsze czuję tę symbiozę i w Polsce i w Stanach. MK jest tatuowana na braciach i fanach. Ludzie ciągle pamiętają, zaczepiają na ulicach. Witam, chciałeś to masz, długo oczekiwana płyta. Nowa płyta na rejonie, co ma wisieć nie utonie. Mówią na mnie peperone i po prostu robię swoje. Padło hasło, to przybijam, tak powstaje nowy projekt. Nigdy nie mów nigdy, taka rzeczy kolej. Młodzi duchem z doświadczeniem, inni bici w ciemię. Mimo tego, że czas biegnie, takie samo nastawienie. I nie chodzi tu o szelest, jeśli wiesz o czym napijam. Dobrym ludziom pozdrowienia, a dla leszczy wyjazd. Jestem w trójce jedyny, czyli dobry, zły i brzydki. Żadny sensacji myślał, że pojadę po religii. Najwięcej krzyczą ci, co nie czytali Biblii. Prawilni wolą w ciszy udać się na pielgrzymki. Jestem jak Shrek, jestem ogrem na salonach. Panem wzniesienia, gdy nie upilnuje żona. Najwięcej i tak wiedzą inni ludzie o nas. Choćby skały srały, plotek nigdy nie pokonasz. Niech to leci w cały kraj, niech się niesie po osiedlach. Niech się niesie po osiedlach. Niech odbija się od ścian i trafia do waszych membran. To dla naszych słuchaczy ze wszystkich świata stron jest. Ze wszystkich świata stron jest. My nie damy wam szybko o sobie zapomnieć. To jest Morwua, dwie dekady albo dłużej, pół naszego życia oddaliśmy tej kulturze. Pamiętaj, kto na twoją drogę otworzył ci furtkę. Kto żeby tobie było z górki, musiał iść pod kurkę. Wykładaliśmy bruk, żebyś po nim chodzić mógł. Szacunek do klasyki, co kojarzy się z podwórkiem. PSNT nasze jest i będzie zawsze. Sprawdźcie, jak uważasz się za znawcę. Morwua, nieprzerwanie, co potwierdza to nagranie. Wychowani na klasykach, które wbiły nam się w pamięć. Na tym wyrosło całe pokolenie. Mało kto nie wiedział, co to brzmienie, ala DJ Premier. Masa tytułów przeszła przez nasze dłonie. Zanim sami w końcu zmierzyliśmy się z mikrofonem. Zanim zrodził się ten projekt, co przetrwał długie lata. Z dedykacją dla słuchacza cała nasza dyskografia. Waszy tu i w tej chwili, tak. Pamięć się nie myli. Z dedykacją dla tych, którzy zawsze w nas wierzyli. To nasi ludzie, którzy znają nas od dekad. Wiedzą, co to jest systema, gdy w osiedla leci przekaz. Ilu by nie było nas tu, żaden nie robi tego tu dla jakich zasług. Nagród czy poklasku, iść to przekaz swemu miastu. Morwa nigdy nie straciła blasku, wadem mekum teraz szastwu. Jeszcze nawet mura ma inne powietrze. Na tym bicie zaginam czasoprzestrzeń. Powracamy tam, gdzie naszym miejscem. Morwua wciąż nawija sercem. Nie zapominaj o tym, co było przedtem. Nie wiesz, to pytaj, skąd się wzięło BSNT. Kolejna płyta od nas prosto w wasze ręce. Dobrze nas pamiętaj, ursynów reprezentę. Niech to leci w cały kraj, niech się niesie po osiedlach. Niech się niesie po osiedlach. Niech odbija się od ścian i trafia do waszych membran. To dla naszych słuchaczy ze wszystkich świata stron jest. Ze wszystkich świata stron jest. My nie damy wam szybko o sobie zapomnieć. Pcham rap na głośniki, to mój świat, moje życie. Dzięki płynie w nas krew. Wiem, dokąd idę. Słyszysz to? To ja i moja grupa. To jest Morwua.